يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا الدين نداد دغا سلورا ميسر سورة آل عمران شروع کی او دائی سچ دادا پا دریو بابونو بانی مشتمل دا پسو بابونو مشتمل دا پا دریو بابونو باندی اولنے باب تریو سل او دغا پوری دیخا اتیائی میا تا پوری دی 180 نمبر آیات پوری دارن بے باب فیشوا ایک سو اس کی بانی دا ختم شدی نوالی ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير ها دغه پوری دا باب دیو دا اوګد باب دیو دا رسولنا په خلاصه کې دا رسولنا تفصیلی خلاصي والا باب دی ها خوش وي په دې سره تعلق لګوي متفاصل په کوی شي فدی باب کی دیسو فدی باب کی اوسو غټه خبرې دی ګورې ها اول نمبر تهذیب الاخلاق شخصی قوانین بدته ذکر کای د سده پاره ذکر کای تهذیب الاخلاق اغی توئی قوانین دفع الهزیمت توئی قوانین دفع الهزیمت د شکست نه د بچکی دو قوانین چته با په جنگ کې د شکست نه پس بچکی دا قوانین برته ذکر کای خدا به تقسیم یې څه بدل ته ذکر دي څو بیا دې میانس کې ذکر دي څو هغه اخر ته وباسي دا برازي دا بتول سمره قوانين 31 سمره بي يو ديرش دا غبي اعمال بي تاتا بي خيخو پدي دا كي بي ردير پارا خي كتا مطلب دي شكست نسشي بچ کی گي پدي باني و بچ کی گي دوائم نمبر برا تا پدي كي خي اصل کی جواب دا اعتراض دا منافقان ره كدا پیغمبری نو پا اوخد کی ور تا شكست لیوشو نو دیار لس وجوهات او حکمتنا گڑ ورد بي دا بسکی دا بد شکست دا احد فائدی برات بیانی وجی برات بیانی وجی صدا او فائدی صدا کلا با وجی کلا او فائدی و مجموعه چرا جمع که نسو بجوڑی گی دیار لس دا با دیار لس جوڑی گی نو دا و پکی زانتوی علل دا حزیمت دا احد او درین نمبر چکم دین و سر بسی صفات دا منافقانو بذکر کئی لفظ مخکم صفات دا منافقانو لفظ ذکر چکو تاسو خیال کریے خدا مکینی لفظ صفات در منافقان او در تنظیم سر متعلق در تنظیم سر دا لفظ صفات در منافقان او در تقوز ذکر کئی نو دا اغا صفات دی چه دا بدو دا سی غزا چه پاقی غزا کتا تکل کلسو چی شکست چی نو بیا در منافق سکوی منافق پدر اتا انتی سخبری کئی سا اخلاقی نو اغا برا تو ذکر کئی نو لفظ خسلتون برا تو بیا ذکر کی در منافقان او ذکر کئی فدیمینس کی وبیا لس صفات د شهداو ذکر کړي لس صفات د چا د شهداو شهداو لس نعمتونه او صفات دي هغه بد ته فدیمینس کی سکی ذکر کړي نو دا وی او په اخر کې بدری شبهات وی دا غی دری شبهات جوابات بکای اوس لندن به توین مچ ما چې دم کی کنا بیا خو گرانی کی اوس بت آیت نمبر جدیدانه به شروع کیږي کنا دا آیت نمبر 139 پوری دیارلس قوانین در تقید تهذیب الاخلاق ده پر دیارلس کارونه قوانین سری خود دیارلس کارونه دغه قوانین دی ها دیارلس کارونه بر تقید دا ول دیارلس ذکر کیدا بر چرته دیارلس چرته 300 چرته شپک چرته دوا ټول بسوره جوړیږي 31 پر جوړیږي یو دیر ښا او د تر آیت نمبر دغه مخکې کوم روان دی 139 یو کا یو سل یو کم سل وی ختم دی پر تا دیارلس سیزن ذکر کړي کله به امر وی کله به نهی وی کله به اخبار ګوري وتا یا ایها الذين امنوا اي مؤمنان اول قانون داز دکا شکست نه بری الله بچ کی کو سود مکا و حرام مال مخرا حرام مال چې کله خوراک شروع شي بیا سره د دشمن مخه ته نشټینګې دی وګوره بنی اسرائیل د طالوت سے بلګری چو اغه کی اوی موقت حرام وقتی حرام پړلی وقتی حرام دا او به حلال وی قمیر بند کړی حرامیش وی اغه یو اوس کړي جنگ نه بعد اغه شو کنه چې شکست یو خړه کنه دا دغه او سلی شکست یو خړه چې کوم نه وس کړي اغه ګیراله مقابله وکړه پوه شو او سلی مات شو لا تاکل الربا مخری تاسو سود اضعاف مضاعفه دوچن په دوچن دوچن په دوچن دوچن په دوچن دا ډبل ډبل ډبل ډبل سیوا کیږي کنه په دې طریقې سره مخری دا څه مطلب دا قید اعتراضی دا په زمانہ کې خلکو یو طریقې کار داو دلته کې بعض ملحدین علما بی دین علما لکا محمد عبدوهو پوشوی رشید رضا دغرنگ شخرور او ورطرف یوسف قرضاوی دا اوس موجود ده پا مصر که پوشوی دی بی دین علماء دا یو مکره جوڑا کرده دا چه حرام کم شد ده وی حرام آغا شد ده چه آغا اضعاف مضاعف وی سوی اضعاف مضاعف اضعاف مضاعف سنگوی وی چه دا آغا شد ده شر نا دا آغا اصل راس المال دبل جون سی کنه نوی بیا حرام ده او که دا آغا دبل نو جون سی نوی بیا حرام نده خواه ولی وی اللہ تعالی وی چه لا تاکل ربا اضعاف مضاعف او دا ویم پا ربا نسیه که ربا دو قسمه یو ربا الفضل دا یو ربا نسیه دا ربا الفضل داره چه اوز تعالی مطلب داره چه پا تازو کی 200 روپی در کم سبا و مال سرا کی کلور سو را کی ربا نسیه داره چه اوز می در کم سبا و دا 200 روپی را کی خود چه سبا تا ارسی دی نو سبا تا سر نمی نو مارا سر تاخیر رو کو نو مارا تایی چه سیده بلا ورد دیرا که خوش آلور سو بی بلا ورد چه نمی رسارا سیده بلا ورد دیرا که خوش پک سو بی سر ربن نسیه وی اوز خبر دادا چه دی وی چه یو خوری بلفادر بلکل حرام دا ربن نسیه حرام دا پر ربن نسیه که بیا وی اضعاف مضاعف سر حرام دا او بیا که قرضاوی را غلی دیگا وی چه 30% تا چه نرسی که ده رات المال نوی بس اگه جایز ده فرهی خوش ده سود دا بالکل حرام خبره دا مخ که مطلق آیاتون تیر شو کنه فصورت بقره که الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس مطلق ربا ده تا حرام کرده ده چه مطلق ربا حرام ده دا دی بای که چه اضعاف مضاعف دا فقط جاهلیت یا رسمو نو خاص اگه غالب چون که پا خلقو که نو پا غالب بانه رد که قرآن کریم که وکنه کل پا غالب کار بانه ردی که لکه صورت نیسا که براشی و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا و ایتاتو قصر د مونږ کولې شي چې کله په سفر کې یې کچر ته تاسو د دشمن نه یریږي تاسو د دشمن نه ستېږي ویریږي اوس کله دشمن نه ویریږي په سفر کې یو مونږ کې قصر کې بینه کې تاسو چې کله سفر باندې ځئ قصر کوي کنه کوي دوه رکعات کوي کنه کوي الان کې د دشمن دارون نه کله نو بیا په دوه رکعات کې الان دا ولي دا بکې دا قید اتفاقی دی دا صرف هغه زمانہ کې غالب خبره دا و چې په سفرونو کې بډار دشمن له طرف نه نو د دې وجنه سره دا قید راول پوه شو کنه دا قید دی توی اخراج الکلام مخرج الغالب پوه شو کنه غالب حالت چې کومې داغي مطابق کلام راشي نو دا غالب حالت دا او چې اضافه مضاعف خپل کو خوړو نو په دې وجنه باندې پاغي کنه هر قسم سود حرام دی هر قسم حرام دی لا تاکل الربا مخرجات سود اضعافا دچن مضاعفتن دچن په دچن فتق واتق الله یو کار داسې چې حرام مخره فائدہ دغه بدر کوي الله تعالی فتح بدر کوي خو حرام مخره دویم واتق الله او یری گئی د الله تعالی نه لعلکم تفلحون در پار تاسو کامیاب شئ کامیابی به راضی یا فتح به راضی خو تقوا به د الله نه کې داسې نیچ مطلب دار ته بی دین ای فاسق فاجری نو بیا دې فائدہ نکېږي امام بخاری باب قائم کړل باب انما تقاتلون باعمالکم تاسو جنگ په خپل عمل باندې کوي عمل دے خراو دے برت شکست راضی خا واتقوا النار بل قانون گورا او یری گئی دو اورنا نو دا قیامت نزانو یہ دغه کا دا قیامت تقیدہ دی مضبوط کا دا اخرت تقیدہ جہنم نو یری گا التی اغا اور اعدت للکافرین چ تیار کڑ چھ ولے خاص دا پار دا کافرو ها کافر دا عذاب دا پار تیار دے مومن خوب وردی فقبر تطہیر دا پار دے تعذیب دا پار بنی مومن پک پاکی صحیح شو واطیع اللہ سلورم قان سلورم دا دے چ دا واطیع اللہ تابیداری کوی دا اللہ تعالی ور رسول دا رسول دا اللہ لعلکم ترحمون دیر پاس فتا سبانی رحم وکلیشی دا ار یو سره تفلیحون ترحمون دا و سره ولی وای دا دیر پارا وای چی کفری کی په یو دو قوانینو معاملو کا اللہ با اللہ بن سلام اخلاص کی خاص نو دای بل دغه شو واطیع اللہ ور رسول دای بل قانون شو سلورم صحیح شو پینزم قانون ګورا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم او تیزی کوی مغفرت تا من ربکم له طرف درفتا سنا خنتا وجنتنا وجنتا عرضها السماوات والارض كبلنوال داغي اسمانونا وزمكدي وعدت للمتقين تیار کړه شوې دا جنت د پاره د متقینانو نو بل کار دا دی چې جهاد چکه نو فتح با اللہ دا کی ہر عمل چکے خو پاگی کی رستا سا مقصد وی دا اللہ مغفرت او جنت مغفرت او جنت کہ بس ما اللہ اوبخ یو جنت کا خلال سن او دیائی دا جنت سووی عرض و حسماوار جنت صفت بیان کہ پلنوال دا غی اسمان نولی اگدوال نبیانی اگدوال خو بالکل پتہ نہ لگی خو پلنوال دا اسمان نو دا زمکی اسمان نو زمکی سنگی چی دا واز مکی خواری که دا سی پا یو ایسا دیکی دا یو دا بلد پاسا نا او بیا واز مانون دا سی خواری که نو دا آغی برابر بر جنت لنوالی بی نا دا آغی برابر ندرورا التصورت حدیث که براشی و جنت عرضها که عرض السماع والارض دا صرف دا دی پشان دی دا دی نخو دیر زیاد دی دا دی ندیر زیاد خود دا دی غن دی دی خط لنوالی بی تاتر ستا دماغ نور کار نکی اخوا ستا دماغ نور کار نکی دی من مثال دا چین دفت کنه چی اغا یو دا بار نور پریوتو دن نکویتا نو اغا کوی والا تیوی چی اغا دیر لوی دنیا نرا کلیم نو اغا دا سی پاغ دغه کوته د اصل وګو چکر وو پاکو یی کی دومره بوا ناغه تاین نه دینه کاټوا ناغه د اصل نور فټ چکر وو الوی دومره بوا ناغه وینا د دینه کاټو نو چې هغه بیخی د کوی په کینارو راټاو شو کنه وی دومره بوا نو وی د دینه ډیر کاټو ویل د کینم د دینه کاټ بل نشته خو شه د دینه کاټه دنیا کا بار نو لیدل لیکن نو موږ کو بار سمیل دی نو موږ اسمان او زمکه را تګ ښکاری نو بس دایره ته یاد کړ و جنت الارض والسماوات والارض وعدت للمتقين تیار کړ شه د پاره د متقینو الذين اوس د متقین سو کی دا نور قوانین د پیادی د شکاس نو بچکی خو دې ته ګور دا قوانین دا اخلاق پدان کرا ولا ينفقون في السراء چې خرچه کوي په سراء په وخت د خوشالۍ کې السراء وقت سروری په وخت د سرور ده دکی او فیس سر راوی په وخت د چاکی د مالداری کې خاص مال لري و ذرا او په وخت د غریبۍ فقر او خفغان کې وال کاظمین الغیظ نو دای بل صفات شو چې لکه په ادغه مدرکې الله تعالی پخا خدا الله فلاره کې خرچه کوي دا نه بخیل مجوړوا چې په جیب کې لړم ناس دي وال کاظمین الغیظ او بل خورون کې د غصې وای مسلمان سره بسې ته غصه بخوري ها غصه ودانه کې چې و مسلمان باندې را گرمی کی او دغه کې غوسه کې دغه تراغه جا دغه جعفر صادق ته وکړه تراغه بل مسلمان سره اعلان جکړوا هغه ورته وی ته يهود دغه د روميانو غزا دې کړې دا وینا وی دنا سوارا د يهود جنگ ته چرته د فارسيانو جنگ ته چرته ته دې وینا نیم ته نو یعجیبا خبر را رکھ استانا مشرکان ام پامن دی یهودیان ام در نا پامن دی نصاران در نا پامن دی مسلمان در نا پامن ندی پوچوی نو والکازمین الغیظ غصب خوری دا با کافر تساتی دا با مسلمان بانی بینه خرچ که اشداء علی کفار رحماء بینهم با کافر سخت با مومنان نرم خا اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی کافرین والعافین عن الناس او بخنک انکی دا خلقنا دای بل صفت شو اتم والله يحب المحسنين الله تعالى وخي احسان كون کی خلق دم خلق سرا میمون ابن مہران ناس تو او وینځي ورته سره ډوډۍ وته راوړه چې وینځي ورته ډوډۍ راوړه نو هغه په دروازه کې ټکر او پړه نو ترکاری یاله په میمون ابن مہران باندې راتوي شو او ملمانو وسره ناس نو غوسه چې غوسه شو نو وینځي او خيار وا هغه ورته وی ویتار الله کلام ویل دي هغه کې وای چ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ غصقون كوي پښوی به بزاو مخړه ورسه دي وی والعافين عن الناس بخنه كون کی خلق تھا ویزا بخنه نه توکړه هغه وته وی والله يحب المحسنين الله احسان كون کی خوخی ویزا آزاد می کړی پښ آزاد هم په احسان سره مو کتن ویزا آزاد می کړی دا څه خلق والذین اذا فعلوا فاحشة وغور بل صفته والذین کسان اذا فعلوا چکلو کی فاحشة یوکار بد ها یوکار بد بی حیائی کارو کی مطلب دا شریعت خلاف تر نه تجاوز کار کیوشی نو دا هغه دی فاحشة چې په بل چاته ظلم وشي او ظلموا انفسهم یا په خپل بزان باندې ظلم کی نو ذکر الله یاد کی الله یو معنی دا الله ورته یاد شي یا ذکروا عذاب الله یاد کی عذاب د الله نو فاستغفروا لذنوبهم نو بخنه غواړي د ګناہوں خپلو د الله نه د الله نه د ګناونو مبارک سو کی بخنه غواړي د متقینو د دوه قسمه یو اوله مرتبه والا او اخر ډیر غټ خلکو دوه مرتبه والا هغه چې ګناه کیږي خو بیا د ګناه نه سکی توبه او باسي فورن توبه الله توبه باسي خاجي نو دی کی دوه صفات چې لسم ذکر الله یو لسم فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب او سو یسوک نه باقی ګناونه ټول الا الله مگر یو الله باقی دلته کې ګناونه نه ازنوب نه ټول ګناونه دي ټول ګناونه تبل نہ باقی بیا اگر یہ اللہ باقی ولم یسروا علی ما فعلوا وهم يعلمون بل صفات یہ گورا نہ ادا دول سم ولم یسروا او نکلکیگی نمی غیگی خ اقرار اصل کے خر کا خیال کرنی کہ منڈے تزان جوڑن نہ لکئی پور تکی نو بس بیا منڈے کی دیتا اقرار ہوئے خبر ابی کی نو دے پا اگ طریقہ بار نہیں نو دیتا کہ مان دے نہیں گئے دل ولم یسروا نمی غیگی نکلکیگی علی ما فغنا بان فعلوا چ دی کی وهم علمون او حال دار چې دوی کوی کی چې دا ګناه ده چې کله په پوشی چې ګناه ده بس ډایرک توبه او باسی بیا دا نه کوي چې نه بیا په کله کولاړي اولایک دا کسان چې دي جزاؤهم دا د دوی دغه بیانې ښا دوی ته اجر جزاء بشارت ده اولایک دا کسان چې دي جزاؤهم بدله دوی مغفرت لوی مغفرت ده مر ربهم له طرف درب دوی نه او جنات نو باغونه دي تجري چې بهي به من تحت الانهار لاندې د ونو دا غینه ولی خالدین فیها دوی به همیشې په جنتونو کې و نعم اجر العاملين او خمس ذریدا العاملين دغه کار کوون کی چی وکنا که په دغه طریقه باندې روان وي نو دا دې خمس ذریدا الله ورکی قد خلت من قبلكم اوس د توي فراشه او متقیدان جوړ کا او د الله د مخالفت نه ځان وساته ولی دغه تخویف ته منکرین او تا قد خلت یقینا تیر شوی من قبلكم مقستاتنا سننن سنانن طریقی دا اللہ تعالی پا عذاب دا قومنو کی طریقی دا اللہ پا عذاب دا قومنو کی فسیرو فی الارض نو اگر دی پزمہ کی فانظرو نو اگوری کیف کان عاقبت المکذبین سرنگیو انجام دا اغا دروغ جن کون کو اے دروغ جن ندی دروغ جن کون کی دی بل چا تا دروغ جن وی رسولان تا دروغ جن وی پیغمبران تا وحی تا دروغ وی خا هذا بیان للناس اوز دا توی چی خا متقی جوڑے گی نفسبا جوڑے گی متقی با قرآن جوڑے گی فسبا نی پا قرآن راست دا قرآن بورا هذا بیان دا قرآن چی دے بیان دے بیان اگا اظهار باللسان توی لکی گی للناس دا پارا دا خلقو دا خلقو دا پارا دا واضح ایام دے خا وہدن او دا ہدایت دے و موعظتن و نسیت دے وہدن بالدلائل ہدایت دے پا دلائلو باندے و موعظتن بالزواجر و التخویفات او نسیت دے پا زواجر و تخویفات باندے للمتقین دے پارا دا متقیانو دے قرآن بم دغی چی یو پا بیانی دعوی بی خان او یو پا غیبانی دلائلی یو بیا موعظہ بی نو موعظہ کی بیا کلا مثال بی کلا بزجر بی کلا بتقویف بی کلا بشارت اگو پا کرازی خان للمتقین دے پارا دا متقیانو ولا تهنو ولا تحزنو بلو گورا بل خصلت خان دیار لسم قانون دے پارا دا دفع دا حزیمت دا شکست نا دا بچکیدو دا پارا دیار لسم دا غدار قانون دارے ولا تهنو کم زوری کی گئی مد جنگنا وحن او مداہنتو دا دوار یو شیده خو مداہنت تا بیان کیوی تا بیان کی ساڑے بزدلی شکنا نی کئی بس دا سی آر چاہتا ہوئی تا خواه او وحن پا جنگ کی بزدلی دا پا جنگ کی دے بزدلی شکا جنگ بیان کئی ولا تحزنو او غم جن کی گئی ما پس باندی پا اغا شکست باندی چی تاستا پا وفد کی ضرورتی با پا آغی بانی غم جن کی گئی ما نو غم خود ما پا اختیار کنن لے یارا زخو بخام خا خا پکیگم نا دی پختو که خلق وی غم تا پڑی ما چا وخا خوش بین غم تا پڑی چول دائی کنن چی بس داندی دا ارا کار استو یه بس وی پا ما غم دی نن د غم د وژنه کار مپریدا د غم د وژنه دین مپریدا د غم د وژنه jihad مپریدا مطلب دې و انتم الاعلون او تاسو به پورته په حجت او په دلیل کې ان کنتم مؤمنین کچری ان کنتم اذ کنتم یا ان کنتم کچری تاسو مؤمنین کامل مؤمنان ان یمسسکم قرحن فقد مس القوم قرحن مثلو اوس تسلی ورکې مؤمنانو ته او په دې د دې آیات نه والا د دې آیات نه تردی پوری خدا دیار لس قوانین ذکر چکانا دی یو سل سل وی اختم آیاتنا دی نوالا تردی لان دی یو سل او دری سل وی اختم آیات دی خوا دری سل وی اختم آیات تردی پوری خوا در تسکی پا دی که در تذکر کئی اس دا حزیمت دا احد د احد د شکست حکمتونا فائدی را ذکر کی خا کہ سچل چ اللہ تعالی تاس درا شکست در کو احد کی او دا جواب دے اعتراض د منافقان ہن دے کہ سنگ پیغمبر د شکست ورتا کو احد کو ش اللہ ودا کی خبر ورتا این یمسس کوم کچرتا اورسی تاس تا قرحن نو کچرتا اورسی تاس تا قرحن زخم فقد مسل قوما یقینا رسیدل او اغا قوم کافر تا قرحن زخم مثله دغشان دغ مرا بدر کی تو بدر کی مغیدہ بوجو کنا نو کہ په وفات کې تاسو ته مشکل جوړ شنو خیر دی دومره مشکل خو غیتم په بدر کې جوړ شو او یا کته مړنو کوشش و تلکل ایام او دغه ورځ دی الله وای نو دا ویلوها چې مونږه اړورا اړو بین الناس دا ورځ دی شکست او د فتح مونږه اړورا اړو بین الناس په میاں دخل کو کې دخل کو په میاں کې مونږ دا د شکست او د فتح اړورا اورځ اړورا اړو دولتن بعد دولتن نوبتن بعد نوبتن دادا سنجيرا جي خاص پوچھوی دا ابو سفیان امویلو کنا وی الحرب بيننا و بينه سجال دا منگا و دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا میانس کی جنگ سرے اگا پا مثل دا بوکی دے ینالو مننا و ننالو منہو کلی تی منگوالو کلی دا مننوالی حرق الوطنی دا پیغمبرانو کاری پوچھوی دا پیغمبرانو تا دا غم دا شانتی نو دا دا غیور تا کرو خا دا پکر آزی یوم لنا و یوم علینا و یوم النساء و یوم النصر پوچھو کنا کلا پا یورت زمونگل کلا پا منبانی وی کلا پا خوشالل کلا پا خفوی داو پا کرازی یو نو داویلوها بین الناس اللہ وی چمونگی عرورا عرور دا خلق پا میانس کی ادا عرورا عرور یه ولی اللہ تعالی کلا فتح و کرا شکستو زکا پا دی سرا یو خدایی کلا چه مسلمان سی دا غم لگ غرور مات چی کنا پوشوی هر وقت فتح هم نیخا وقت دیر خشه دی خوش هر وقت یقری بیاد سڑی میده خرابی پوشو کن هر وقت با گلاب جامن نخور نو دا سوی دا سڑی خرابی او دا شانتی کله کافر ته پاغیبانی لزلور په زلور کی کنه چې نو درګه د مسلمانان والي شم نو الله سم دی میدان تر او ور دی پوښی نو ته میدان تر او ور دیږي نو ول ته مسلمانان پس شکست شي خروج ته بیا دې سم والو کری کا دا د غیره خو اوس د شکست او خود فائدې ګوري ها یو یو ول یعلم الله الله پاک دا کارو لیوکو دا کار الله تعالی ولیوکو دا شکست ول را اوستو لی یعلم الله دې لپاره چې کار کی الله تعالی نا کسان آمنو چی ایمان راوڑے دے مومنان تے اللہ تعالی راہ کا رکھے خا د مومن سری حقیقی مومن با پکم نہ معلومی گی اگا پا میدان دا جنگ کے معلومی گی خا حقیقی ایمان پکم نہ کے معلومی گی پا میدان دا جنگ کے معلومی گی اللہ و علم مانا ما تفتیو چی اللہ تے نسبت چی نفا مانا دا مازی و مزاری سارا نفا مانا دا اظہار سر را دی مانا دا سر را دی اظہار سارا نوالی علم اللہ دید پارا تخکارک اللہ تعالی اللہ دنا کسان آمنو چی ایمان را اوڑے دے بل فائدے سرا ویتخذ منکم او جول کی استثنا شهدا شیدان بل فائدہ پشکست کے دارت شہداء در کوشی اعلی درجات تا اللہ تعالی مسلمانان رسی پدی بانی والله لا يحب الظالمین خا اس چا بوی نا دی کافر تو چرا پت خوش وکا نا نو اللہ رضی سر مینا دا اللہ وی مینا میو سر نشتا دے دا می استدراجم خوش وکا نا دو پار دی استدراج پا قلار قلار رانی شم دا غیر پار متعلق قلبا ورکڑی دا والله لا يحب الظالمین اللہ مینا نکی دا ظالمان و کافران سرا بلا فائدہ دی شکست دا وليمحص الله الذين امنوا او دی فارت صفا کی اللہ تعالی مومنان تمحیص اصل کی وی محض ازالت الوسخ خیر لری کول دی اوس نخا خوشوی نو وليمحص الله الذين امنوا دی فارت رگمال کی اللہ تعالی مومنان دا تکلیف راځي کنه مصیبتونه نو په دې باندې الله تعالی د مسلمانانو غناونه معاف کوي خو شو کنه نو الله تعالی ته هغه بازي دغه لري کوي هغه بازي کوم نقصانات چې راغلي هغه ته وباسي درې سلورم فائدې وګوره ويم حقل کافرین او دې لپاره چې لری کی برکت د کافرو دې لپاره چې ختم کی محو د کافران برکت دا وي کم کی او ختمي کی خاص څنګه هغه بر دغه شی چې فا شکست شو مسلمانانو ته نو هغه فضل کې داډا شو چې وو د کوئی والي نو بیا جنگ تا میدان تر او تم چې بل الله او تم سم پس شو کرش پوښ کنا دا ر دې پر الله او ماده شکست دا کړی دی ام حسب تم پینځمه فائدہ ر دی دغه وګوره بل پینځمه فائدہ ر دی شکست یو خود ام حسب تم ایت تاسو ګمان کوي انت دخل الجنتہ د داخلي د جنت تا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او نذ ذکر کلی الله تعالی هغه کسان جاهدوا جهاد کوي منكم تاسو نا ويعلم الصابرين او نذ ذکر کلی الله تعالی صادق خلق خلق Allah Taala ba mujahidin aw sadirin khalak karakai na aw da se jannat ta warshin da sar marghi da khona na poshwi da ko jannat te de di ta da tlu da para ba Allah pak mak ke ta imtihan kai do da padi uhud ki imtihan ko lo chore ke sahi mujahid sook te aw surrender ki gi sook ho aw sadir sook te par mauqif ba niklak pa ki din ke sare sook te do da de di de para da karo ko no pinjama da da ko fayda pagama fayda da lo walaqad kuntum ha aw da pagam sabab de تاسو په خپل د شهادت سوال نه کول د شهادت سوال تاسو کولو نو ځکه می تاسو له شهادت درکو ها ولقد کنتم او یقینا وای تاسو تمنون مکر دینه تمنون الموت چې تاسو تمنا کوله د مرګ من قبل ان تلقوه مخ کې دا غینه تاسو د مرګ سره ملاو شي د مرګ سره لا نوې ملاو شي تاسو چې خدای پاک منتشا خو د مرګ نه مراد مرګ د شهادت ده ځکه دغه سي مرګ دو تمنا منا د حدیث کرا دي لا تمنا ينا حدكم الموت تاسو کې یو کس د مرګ تمنا نه کوي دا تیر د مرګ د شهادت ته تاسو شهادت وکړو من قبل ان تلقوه مخ کې دا غینه تاسو ملاو شي د دې شهادت سره نو فقط رايتموه یقینا تاسو دا مرګ ولیدو وانتم تنظرون او حال دار تاسو ورته قتل مرګ څنګه ولید مرګ وکاري نه نه خپل ملګری مولي د شهیدان کېدل پوښي یا پکې محسوس کو باز کسانو لکه انس ابن نظر ته وو نو هغه باقاعده ویلې وی انا زچ کوم دې اجدو ریح الجنه ورا اوصد وی د جنه اوصد د غرق واکې د جنت بوی وینم او من دی والي هغه طرف ته لاړ به شي پوښي نو داسې و ما محمد الا رسول خاص راشا بل ادب د نور د تهذیب الاخلاق او د دپ د حزیمت د فار نور قوانین در تخی او دا تقریبا تر آیت نمبر 149 پورې یو سل یو کم 50 آیت پورې د شکست نه به بچیږي مرته وی دا کار یو دل قوانین د دپ د حزیمت ذکر کی مینس کې پکې وفات فواید ذکر کی بیا قوانین تلار شو اس کا بیا نور قوانین ذکر کای او دا نور قوانین چې ذکر کای په دې کې دا اصل کې مؤمنان ته اول قانون دا ذکر کای چې قائد او لیډر کوڅه کنا امیر شهید شو نو دا امیر په شهادت باندې متدا کې نه کې چې ته جنگ میدان پرې دی او دا د نبی صلی الله علیه وسلم تبارک چې کله احد کې جنگ سخت شو شیطان اعلان وکړو وی علا ان محمدن قد قتل وی خبر شې چې محمد صلی الله علیه وسلم قتل شو هغه دغه کې ورک شو نبی علیہ السلام باقاعده ډیر زیات جنگ سخت شو پاره کې په یو طرف کې نبی علیہ السلام وو زخمی شوی نو په دغه حالت کې دا اعلان وکړو نو ابو سفیان خلق توی وی راضی مون سره شي کنه پوښتنه بس نور څخه وای فرادی زمون په دین باندې شي غلاو الله تعالی وای او صحابه کرامو کې لګ دغه په لحاظ سره په میدان جنگ کې لګونه کې کمزوري زاله چې کمزوري زاله الله تعالی وای و ما محمد او نه محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول مگر رسول د الله دی څنګه محمد صلی الله علیه وسلم نه دی نه دی مگر رسول دی ولې نور څه نه دی سړیم دی پوښتنه کنه عربین دی ها قرئ کیم دی هاشمین دی نا دلته کی دا دته دغه ویل کیږي حصر اذاتی وته وی و ما محمد او نه محمد صلی الله علیه وسلم الہن حیان لا یموت دا محمد صلی الله علیه وسلم الہ نه دی چې ژوند دی یو مر کیږي نا الا رسول مگر هغه رسول دی او رسول وفات کیږي نو بس وفات تراغ نستلو شو قد خلت یقینا تیر شو دی من قبله مخکې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نا الرسل رسولان رسولان چې مخکې تیر شو دی ها قد ماتت نلی ویلی خان مخکې تمړ شوی دی څنګه چې ټول مړ نه دي کنه څنګه مړ شوی دی او فات شوی دی او څه پکې ژوند دی د عیسی علی السلام د دې ځان غلام احمد قادیانی دا استدلال کو وی چې ګوره نه دنه مخکې رسولان تیر شوی دی عیسی علی السلام یې بیا ناراضی پوښې مونږ وای نه په دې تک ویل چې تیر شوی دی دا په نور چې مړ شوی دی پوښې افا اماتا آیا کچرت دی مړ شو او قتل یا قتل کړی شو د الله تعالی راکی نو انقلبتم علی اعقابکم تاسو به واپس کیږئ په پوندو خپل باندې بیا په پوندو باندې مطلب پزای برا تاوی کی دین بپریک دی کچرت دی وفات شو نا دین بن بپریک دی ها نو دای اول لسم قانون شو دا استفام انکاری دی چې مطلب دا دی کچرت تاسو مشر وفات شي یا پیغمبر وفات شو نو تاسو به دین نه واپس کیږئ شکست بدر ته ناراضی خو شرط دا دی چې د مشر په شهادت سره به حوصله نه بایلی ها ومن ينقلب اغسوك واپس في على عقبيه وفندق پلو بانده فلن يضر الله شيئا نو هرگز ضرر نشور قول الله تعالى تا اس ضرر الله تا اس نقصان نشتا ده كسوك دن پريك دي خفل دان تا نقصان ده وسيجز الله الشاكرين او زرد چه بدل ورقی الله تعالى الشاكرين شكر كون کو خلقو تا کلکو خلقو تا فتوحيد بانده دا زم شو دا پندل لسم دا غشفا چه شكر دا الله دا كوا او کلکو سيگا پا موقف بانده بیا با الله تعالى تا مدد قی خدا پندل لسم قانون سر پارد دا فر حزیمت وما كان لنفسن اوز دا توائی چه او دا سبی هر سوک بخپل نیتا بانی مر کی گی لکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی وفات راشی نسو چل لے وما کانا لنفس او ندی ممکن لنفس دا پارا دا یو زی روح دا نفس نمراد دا کی دو تنفس دا یو سا والا پوشکا نا ندی ممکن یو سا والا لا انت موتا چی ملشی الا بی اذن اللہ مگر پا اذن دا اللہ تعالی باندی کتابا مؤجلا کتب کتابا لکل دا اللہ تعالی کتابا کتاب مؤجلا نیتا دار اللہ تعالی دا نیتی کتاب لکھلے دے پا آغیبانے بڑے سکی گی وفات کی گی با ومن یوری دو ثواب الدنیا اس دو توی وفات کی گی خو عتم خورا سے نیت صحیح کا نیتو فتح برتا اللہ در کی خو نیت دے برابر کا نیت دے دنیا نا نیت دا خیرت کا ومن یوری ثواب الدنیا اغسو کی ارادہ لری دے بدلی دے دنیا نوتی ہی نمونگے ورکو منہا دا آغین ورطا دنیا دا بورتا بازی ورکو او پا دیده که رداونوی چه اخیرت که ورلی نیست داره دکه جلده ده صحابه و باسته او پا صحابه و که سوگ داسی نو که آقای چه ده دنیا اراده کولم نو ده اخیرت اراده و سر ختم نو داسی نو خواه لگه ده مونگا غلط نو ده اخیرت اراده پی نخرابی ده و من یورید ثواب الاخیرتی او سوگ چه اراده و که ده بدلی ده اخیرت نو تیهی نو مونگه ورکو اغتا منها داغینا اغتا ورکو نو داسه شو دیکی نکه داوی جو اخیرت اراده مضبوطه که خواه و سنجز شاکرین او ذرت بدل ورکو مونگا شکر کون کو خلق تا شکر کون کے خلق سوک دی کہ اللہ ور دنیا کی ور کی شکر ادا کی او دا اخرت غیر پار طلب کی ہا وک ایم من نبیین اس نور قوانین دے دپ دے حزیمت دے پار ذکر کئی او دا اصل کی تسلی ور کی صحابہ ہوتا او ہر سڑی تے چدا اغا لیڈر اغا شہید کی گی نو پاگی زے کہ اغا تا دا تسلی دا خدا وتا گوری وک ایم من نبیین او دیر دے پیغمبرانو نا قاتل معه جنگ کر دے پمل گر کیا دا ہوئی کی رب ربیون کثیر دلو دیرو زمانی کم خواه یو ربیون در ربطون جمع دا ربطون چه کم دینو دا جماعت تا وی جماعت تا یا ربیون دا اصل کی پا فتحی دا ریسا رو بیا پکی ایدغا شویده پکی قلب شویده نو ربیون تی جور شویده او دا اللہ والا خلق سو کو اللہ والا خلق بیا تی مراد سوک تی مراد تی دا پیغمبرانو صحابه دی دا پیغمبرانو صحابه دی تینا علم ما چکم دینو اغتنا مراد دی علماء خلق تینا مراد دی مجاہدین تینا مراد دی صحیح شوا ربیونا خدائی خلقو کثیرون دیرو دیرو خدائی خلقو دی پیغمبران کو ملگرتیا کی جنگ کردے چی جنگ کردے فما وحنو لما اصابهم نو کمزوری ندہ کردے حوصلے ندہ ما تشوی لما اصابهم دا اغا مصیبتون دا وجن چی رسید دی دویتا فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی دا وحن صدی وحن بزدل شوی ندی کمزوری شوی ندی او دغا حوصله ندی ماتا شوی دا کم مصیبت دا وجنا چه کلو دا اغوی نبی قتل شو پا جنگ که خواه خوشوی دغا وی حسن بصری وی که انبیاء سمر قتل شوی ندی که کم انبیاء خود بعضی پا خپل مرد بانی وفات تی خوچه کم قتل شوی دی وی ما خوطل نبیون الا قتل الا فی معرکتن چه کم نبیم قتل شوی نو مگر فی معرکتن قتل شوی دی جنگ دی کون گوله دی کاتر سردانا چه غیب قراتل دی بوتا ناس تو خواه دا سمر انبیاء چه قتل شوی دی دو چه کل فی کاتر راغلی دو تر جنگ کرده پوشوی نو ما خوطل نبیون الا فی قتل الا فی معرکتن فی معرکتن قتل شوی دی خجی فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله يوداتو وما ضعفوا او بل كمزورين ده قدر دشمن مخيتا ده دشمن مخيتا چيارا بس اسباب كم شو ملگري كم لهذا من جنكو ننا دا دغنا نه کړي دا ضعف نه نه قدر دريم نمبر ومستكانوا او بل عاجزين نه کړي مستكانوا ما تدرعوا پوشکنا عاجزين نه کړي دشمن تا څه مطلب ده استكانت ومستكانوا او ندي تسليم شي دشمن تا خدا مانے دا سمانے دا مستکان امام رازی را نقل کلی دی آغا یو لغوینا آغا وی چه الاستکانتو ان یسکن الیه لیفعل بهی ما یرید چی دشمن تا داس ودریگی چی آغا پیسه کهی دا آغا خواخه دن پوچه کنه دا آغا خواخه رو چی آغا پیسه کهی دا دیده سوائی مونگا اتاو تاو سوائی سرندر که دن سرندری و تسلیمی دن ولی دی دشمن تلاش کی وصله و تفضمه حکیبی چی که خواهدن دا آغا خواخه دن که آغا تی جاسوس جوڑی دا آغا خواخه دن که آغا کورت دیگی دا آغا خواخه دن که آغا تی نا پا جنگ تی کمک اخلی ارس چی که نو آغا سره که کنه نو دا گی تسوائی استکانت دا گی توائی نو مستکانو او تسلیم شوی ندی والله یحب الصابرین اللہ تعالی کو خی کلک خلقو صابرین ام دا گی بخوا چی دا دری صفات تکیمی دا سلورم صفت ایجابی بیان کو نو دلتا که دا توائی چی او فتح خبر ترازی ولیکن دا خبر چی وحن بنا که بل دل اکیگی بنا دویم نمبر ضعف دشمن دا اسباب دو وجه نمو دشمن تا کمزوری نخی کمزور اکیگی بنا دریم نمبر دشمن تا با تسلیمی گنا سلورم نمبر چی کم مشکلات را تل پاقی با صبر که بیاو فتح خرازی خراز مخ که دا اقل اس قوانین برابر شو و ما کان قولهم بل پین انولسم قانون گورا پا خلی بلی دا وینا و دا وزیفه بدی خوا و ما کان قولهم او نو وینا دا دقی دا دقی صحابه و دا دی پیغمبران و دا ملگر و وینا نو یعنی دا دوی دعا نو خوا دعا مطلب ده او دا دوی دا وزیفه نو وزیفه بدا کولا خوا دا وزیفه گوری دا مجایدین وزیفه ده خوا الا ان مگر دا وزیفه و قالو چی دوی بووی ربنا ای رب دمونگا اغفر لنا بخنو که مونگا تا ذنوبنا دا گناهون زمونگا زمون گناهون الله مون تماف کی دای ولی وی زکا چی دا گناهون دا وجه نکل سنت شکست کی گی کنا نو اول دا دقا و دعا که وچی الله مون تا گناهون ماف کی دویم و اسرافنا او زیاتی زمونگا فی امرنا پا کار زمونگا کی زمون پا دی کار کی چی زمون نکم زیاتی وشی زیاتی کی دل سدی زیاتی کی دل دادی چی دا قرآن خلاف او یا مسجد ناروا کارو کی یا دا قرآن خلاف چکم دیتا پک دزان نلک زیاد ورگرم شو پوشکا نا یا سنت نپک خلاف کارو کی حدیث کی راجی کنا مسلمہ کوئی او مجاید تنا فاسدی تا مسلمہ اکڑا نو مسلمہ کول خو ناروا لی دا اسراف پر عمر دو یا دا بیدائی قتلو کل گٹو پک تلاس کرے نو دا دعا کو چی و اسراف پنا او زیادی دمونگا فی امرنا پدیکار دمونگا کی و سب بتا قدامنا او کلک کی قدمون دمونگا پا میدان دا جنگ کی دا درم دانا چی پدی پدی اعمال بانی دی خیال لازم چی بس ما خدا اعمال کردی اس با اس نکی گی ننا بیام اللہ نا دعا کوا چی اللہ تمی قدمون مضبوط کی وانسرنا علی القوم الكافرین او مددو کی دمونگا پا مقابلہ دا قوم کافر کی اللہ دا کافر قوم پا مقابلہ کی دمونگ مددو کی فآتاهم اللہ ثواب الدنیا اس چکل داؤ کی نردی سر سکی گی ردی سر فورم بیاد اللہ مدد راز دا وزیفہ سکی او دا غسلور کارون دا فی مخکنی موجودی فآتاهم اللہ نبعورک اللہ تعالی دویتا ثواب الدنیا بدل دنیا و حسن ثواب الاخرہ او خبت لد اخرت دنیا بدل سر فتح غنیمت نصرت راغی او اخرت کی سدی بقرن اللہ را جنت دے خواللہ یحب المحسنین اللہ تعالی فخی احسان کون کی خلق نیکی کون کی خلق نیکی کون کی خلق سوک دی اغام دا مقیم صفات دیر سو احسان در تفا میدان دا جہاد کے دالے چیزان کلا سلو صفات راولی یو او دا دعا کے نبال دا احسان دے فار میدان کے خپل خپل احسان دے خواہ صحیح شو دغرنگ پار میدان کے خپل خپل صبر ہم دے دا شو یوی شل دغا چکم دی قوانین تر دې پوری د فار د دفع د هزیمت ذکر شو شکست بل ته ناراضی خدا صفات ځان کرا ولا یویشتم یا ایها الذین آمنو دا ذکر کای په شکل د شرط پانه کو اصل کی تشیر اصل کی نه دا یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو ان تطیعوا الذین فچرت تاسو اطاعت کوی دا کسانو کفرو چې کافران دي نو یردوکم واپس بکی تاسو علی عاقبکم په پوندخ په لوبان دی په پوند برا تعویل ما تاسو ته وی په ظاهر تعویل دی مکمل الټکیدل کافر شی یو دم د اسلام نه واوري مرتد بشي نو چې مرتد شي فتن قلبو خاسرین نو او بغردی تاسو په دنیا کې او په آخرت کې تاوانیان آخرت دنیا باندې تباہ کی شکست پرته په دنیا کې وشي او په آخرت کې بسو شي هغه برته دغه شي چا چې ګوره د دوی لارا د جهاد لارا ول خپل کړی کنه ترکان ترکان اول د جهاد لارا خپل کړی وانه د برتانی امریکا ټول لا د مشیو مقابله وسره کوله خو چې کله داسې کارو کو چې واپس واپس شو دا اغی لار اختیار کو سید من با پارلیمنٹ منظور کو من با جمہوریت پلا ربانی کار شروع کو نو دار ترنن پوری ذلت او سرسوائی شکار شو کنه شو لا اغی اسلامی خلاف ختم شو سلطنت عثمانی ختم شو انن ترکیه په یوزا کرا محدود شو د ذلت او درسوائی ژوند کی ها دا ولی زکه چی دغه شو کنه ان تطیع الذین کفروا الله ورتویلو چې په دې په سبا نه ځی کنه دغه شانته په هر علاقې کې ګورئ دا طالبان دینن روان دي خدا رته وی کسبات د دوی لارې ته لارې چې درازه په دغه لار باندې به اسلام راوولو کنه خو شوی نو بیا بسی بیا به فتن قلبو خاسرین هم دکره دې ذلت او رسوایی به بیا برداشت کې او دوی دلان جو بیا اوسېږي بل الله مولاکم بلکې الله تعالی مولاکم مددگار تاسو دی الله تاسو مددگار یا مولاکم هغه کار چلوونکی تاسو دی ولی ها صحیح شو او هو خیر الناصرین او هغه بهتر د مددگارانو نه دی دا بیا داوود صورت را تکرار کړه په میدان د قتال کې د استاد داوود ایت الله لا اله الا هو صحیح شو بل الله مولاکم بلکې الله تعالی کار چلوونکی تاسو دی او هو خیر الناصرین او هغه بهتر د مددگارانو نه دی سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب اوس چاوی چې دوی لار نه منم کنه اے د دوی لار نه منم نو د دوی سره مقابله کو ډیر ګران کار دی نو الله وی او په اسباب په وسایل خو نکیږي الله وی نه دا ستل نه دی چې ته ځان کې دغه صفات را ولې کنه نو سنلقی ذره ته به غرزوما فی قلوب الذین کفروا پزون دا کسانو کې کافران دی الرعب یرا ها یرا رعب غرزوم بما دا ولې غرزوم زکه دکې یو غټ مصیبت موجود دی بما اشرکوا بالله په سبب د دې باندې چې دوی شرک کړی دی الله سره ما شریک کړی دی الله سره ما هغه سو لم ينزل به سلطانا چې نه نازل کړی الله تعالی په شرک دا غي باندې دلیل د برنه په دلیل نشته او دې الله سره شریکای دا شرک دا وجه نه په ورو کې روب راضی ير راضی الله وی دی په کې غرض مخا و ما واهم النار او زائد دوی چې هغه اور دی و بئس مثوى الظالمین او بد زائد دې رکیدو د ظالمانو دې مثوا هغه زائد دې رکیدو ته چې دا کې تکړه واړی ها هغه د ظالمانو دې د پاره ډیر بد زائد ولقد صدقكم الله اوس د دې زاینا بیا خبره کله هغه جانب کله دا جانب اوس قوانین هزیمت د په قوانین د په هزیمت د په شکست قوانین ته ذکر کړ کنه اوس راځه اوس بیا راته وای خپه او فت کې شکست ولې شوو او فت کې بیا ولې شوو نو هغه کې وجه دا و اورا اوس بیا راته ذکر کړي دری حکمتونه یا دری وجه پوښ کنه د پاره د هزیمت او د شکست د افت دا تقریبا تر یوصل بس یوصل د پندستم آیات کې ذکر کړي ها صحیح شو گوری ورتا ولقد صدقكم الله او یقینا رشتیا کرتا سر الله تعالی وعده وعده مدد خپل مدد وعده خطا سر کړی وا او الله رشتیا کړه از باغ وخت کې تحسونهم تقتلونهم ته تاسو قتلول دوی ښا خاص اصل کې قط کول ته ویل کېږي تاسو قط کول دوی یعنی وواجل مو باذنه په مدد الله سره په مدد او په حکم د الله سره دوی تاسو وجل الله وی ما پر سر خپل وعده رشتیا کړی وا خب بیا ولی شکست را غی حتا تردی پوری اذا فشلتم کلت تاسو کمزوری شوید جننا کمزوری موکر جننا ها دایو دوین و تنازعتم فی الامر او تاسو اختلاف کو فی الامر په حکم در رسول الله صلی الله علیه وسلم کی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې او خد تلالو د جنگ شروع کې دوه سره 50 کسان چا په یو غونډای باندې کېنول وی تاسو بدل ته ناسې کوم د فت خو خو کوم شکست کو خو تاسو باندې را کوځيږي بس تاسو د ذمہواری دا هغه وی سیدا هغه چې کله ناس تو چې کس کافر ته اوسه فتح مسلمانانو ته اوسه چې وشوا نو مسلمانانو په کافر واغستل لاړ مسلمانان ته علاقه خالی شو چې خالی شو غنائم راټولول شروع کړو چه غنائم را تو اولی شروع کل ال تا دی مسلمانانو که اختلاف را گئی دی مسلمانانو که اختلاف را گئی دوی که باز اویل چه گورا نبی علیه السلام چه مون تولی دل تکیه نئی نو دی ده پاره ویدیم چه دل تکیه نئی چه مطلب کافر دی غالی را نشی او ده غالی ده جنگ پوری ناستوا جنگ ختم شو اس مون کزی بود او بعد نور وی چه نا مون تا نبی علیه السلام ویدیم تکیه نئی تاسو بیشی بس را کزی گئی ما مون نو کزی بود بس دا اتحاد بازو اتحاد داوت دا امر تردی زای پوری ګور دا امر مخالفت نه کو دا امر تردی زای پوری او بازو اتحاد داوت نه بس دا امر وسم لاشتری سلویق قسان داغی نسوشو غلام دیرا کشو چرا کشو نو بس اغی نو خالد ابن ولید اغا تیم کلا اسلام نو قبول کرے اغا خود جنگی ماهر اغا چو قتل ویسی دا اغا غالی پر آتاو شو چرا اغا غال راغل تلس کسانو لس کسانو کو سم مقابله وکړه خو دفاعی پورو نه کړی څوک نه قتل شو جان شو بس داغي غړ نه بیا راپی شو بیا الته په دا غونډه په دې منځ کې جنگ وکړو نو دا دویم ضربانه الله تعالی وای چې ما خو فتح در کړو ما خو رښتیا کړو خو لیکن تاسو څوک اذا فشل تم کې تاسو کمزوري وکړه جنگ نه وتنازعتم فی الامر او اختلاف وکړو په امر د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وعصیتم او نافرمانی وکړه ها من بعد ما اراکم پس دا غینا چې نافرمانی اگر چې اجتهادی و خو لیکن عصیان ورته بیا موږ لیکيږي من بعد ما اراکم پس دا غینا چې او خپل ما تاسو ته ما هغه شی تحبون چې تاسو خو هوی تاسو خو هوی هغه شی مې ته خو هغه شی سوچ تاسو خو هوی صحابه او شیخ خو خو ګوره دې لکه ګوره به ادب معنا نه کوي دنیا نه واخ غنیمت خبره نه ده غنیمت تبارک راضی یرید دنیا کی ته اراده وای خو محبت وته نه وای دلته سو هغه فتح خوا صورت دغه کې براشي صف کې براشي نصر من الله واخرى تحبونها او بل شي دغه تاسو خو خوي چاغه شه دې نصر من الله مدد دې طرف ده الله نه وفتح قريب او فتح نذيرا فتح صحابه خو خواله بس دا شي خو دا نو چې ګنه دا مال خو خو مال برکی اراده راځي تاسو ګوره اوس پراشي من کوم بعد تاسو نه منا غدي يريد الدنيا چې اراده لرله د مال د دنیا و من کوم بعد تاسو نه منا غو يريد الاخره چې هغه خالص اراده د اخرت لرله di dunia walam da akhirat larala kolekin aga nuru khalis irada da akhirat wa summa sarafakum no biai wala walay taasu biai wala walay taasu gora dawata nama je summa hazamakum sahabau bayan churu de Allah ta'ala da adab adab alfaz istimali khah Allah ta'ala warta da se alfaz ni istimali ki sabah mao taata muka me lausi na summa sarafakum biai wala walay taasu anhum da di kafiruna taasu miti wala walay taasu pe musallat woi wala melo li liya batagiyakum di de parati امتحان کی اللہ تعالی استاسو اللہ استاسو سکولو امتحان کول دیدے پارے دا کارو کو تاسو تی واڑو لے ولا قد عفا عنکم او اسے دم رپا خبر رواستا سی گوارے صحابہ بارک بی ادبیو نہ کی ولا قد عفا عنکم او قسم دے یقینا بخنا کرے دا اللہ دے دینا اللہ تعالی دوی تے بخنا کرے دا او شکنا دوی دسرا اللہ تعالی معاف کری دی نو بس خبر اخلاص تے اس پنور خبر تنے سے کولے ہا عثمان daga yo de kufina yo kasra gale o shiya gonteo azat ibn umar se te uele we usman nazi allah anhu we aga nau che de badar na gaib shwe o badar ke nau we aw wo we aga nau che ko uhud ke takte dale nauz billah kana ko shwe we aw ibn umar se boto we aga nau che aga ko hudaybiyah ke um maujood nau Jadi syaitan Qusman nanti Allah nusra nanti lagi kan? Nahu tuh dia awal, nubat dia fasyalah tu cikin Muslim maaf tu. Khusus Ibn Umar sebut itu tahu kepala kabar ikhlasik nabi awal, dia khusus zaman awal. Tapi Badar ke nau khusmar shewe dia Badar. Zakat itu Nabi Allah Sallam luri pernikah ke awal agak bumar awal. Khusus او داغی دا وفات وخرا نزدیو نو نبی علیہ السلام اگه تا پری خود صحیح شوا او بیا ورلی سم ورکل پاگی نبی علیہ السلام پا عمر پاتی شوی زکر شریکو بیا پا جنگ کی درخوا تا پا غنیوت که باقی دا ملاو شوی دویم بی پا وخود که توا چی تختی دلیو پا وخود که طول دیر صحابه شاعت شمو او اگه حالت دا سی جو شو خو لیکن داغی بارا که اللہ وی که ولقد عفا عنکم قسم به یقینا ما تا بخنه کنید وسغا حضرت عثمان سے طریقہ احد کی بخنا و نشوا اللہ اور تقسم پوری کوئی سی اتی نہ معاف کی اللہ معاف کرے دے دریم نمبر یہ کو دے یہ کہ نو موجود دوی په دې کې اچار تاو اخو رسول الله صلی الله علیه وسلم قاتل فطور لګره مکی ته دا جنگ خو جوړ دا په سر څه خلکو وی چې حضرت عثمان قتل کړو نو هغه په مکه کې دن نو او نبی علیہ السلام دا غلا سره واغستو په خپل لاس کې خو دو بیعت کول ویدار حضرت عثمان لاس ویدار چاله است حضرت عثمان لاس نو نبی علیہ السلام لاس حضرت عثمان لاس وګرځیدو ویدا درې خبره تا کړې وی ویدا درې سره واخه در سره غټه کړه پوه شو هغه لاړو بس شرمېدو ولقد عفا عنکم ننم خلق را فاسی صحابه باندې اعتراضات کړي او دا وی چې ګور لیکو وفات کی دا یو حالت ته انساني فطرت ده لیکن دا وی الله وی ماته بخنه کړي دا تعالی په دې کې خبره کول دا حرام دي ښه والله ذو فضل الله تعالی خاون د لوی فضل دی علی المؤمنین ثم مؤمنان باندې استسعدون ولا تلون دا اوس هغه حالت بیانې کئی ثم صرفکم یا اللہ تاسو واڑو لی سنگے واڑو لی از تسعیدونا پاغا وقت تاسو خطئی غر تا بازو ماندا کرد غر طرف تا خطئی لیکن قرطبی و ایندا ماندا ایندا سعود ماندا دا اسعاد ماندا دا با بفعال تا چلال چی نو بیای ماندا چه از ذهابو فی بطون الاودیت و علا وجه الارض پا مقتد مکت لئی مدینی طرف تا او پا داو که پا الگردنو که روان وی پوشوی اس دو سعیدونا نو پا آغا وقت تاسو تلئی تلئی دا میدان روان وی ولا تلوون او تاسو التفات نقول مخ منرالو على احد اتشاتا والرسول او رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوكم اوازن يقول تاستا في اخراكم رست دشا طرف تا سنا نبي عليه السلام زخمی شو او په زخمی حالت کې پاسې دو او دا ویل الیا عباد الله ما طرف تراشی بندګا د الله بندګانو ما طرف تراشی د الله بندګانو په میدان د جنگ کې من کررا فله الجنه سوک چې واپس راغیغه د پاره جنت ته صاحب بیا ټول الله واپس وکا فاصابکم نو چې دا حالت راغنو الله وی فاصابکم نو ګور فاصابکم نه لغا چې ورته دنا فاصابکم نو په بدل کې درک تاسو الله على غمن غم بغم من ها فسبب ده غم فسبب ده بل غم شو مطلب يا وي غمن بغم من غم پس ده غم نا غم پس ده غم نا الله پای واس کی در کو سنگ غمو یو غم خدا راغه کی تاسو چیکاستو شو دویم غم سو اعلان ده شهادت ده رسول الله صلى الله عليه وسلم چوشوی الا ان محمدا قد قتل خبردار محمد صلى الله عليه وسلم سو قتل شو دا قبل غم صحیح وا نو دیم غم تاسو دارا یا بعد وی فاصابکم غمن پوشوی فاصابکم غمن نو دعای وا کیدار کتا الله تعالی غم پوشوی غم سو شکستو بے غم من اغبل غم سو اغا شهادت دا ملگرو یا بازی وی دا با سبب یا واقلن یا بسیش فا اصابکم فا بدل کدر کتاستا اللہ تعالی غم من غم بے غم من بے غم مکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فا وجاد غم جن کول استاسو نبی علیہ السلام لرا نبی علیہ السلام تاسو خپکو نو اللہ ذکر غم راو استا صحیح شوا دا مانا شوا لکی لا تحزنو دید پارت تاسو خا غم جن نشی علاما فاتکم پاغا سبانی تستاسنا فوت شوی دی ولاما اصابکم او نفع اغا سبان دی اصابکم چه مصیبت تاست ورسیدو اغا غنیمتون چه تاستنا پاتی شو پاغی غم جن نشی او اغا مصیبتون چه تاست در رسید پاغی تاست خواب نشی تا سنگلگی لکی لا تحزنو وی غم می در کو لکی لا تحزنو دیر پاتی تاستو غم جن نشی نو دا سنگلگی نو بس بعض خواستان چل ذکری وی لا زایدر لا صدا زایدر لکی تحزنو دیر پاتی تاستو غم جن نشی پوشوی امون گو بعض لا زایدر ماخلا راچه دست چلو که فاصابکم غمن نو عیوز که در که تاستا اللہ تعالی یو غمو یو غمو اگر سو غم ده مرگ ده نبی علیه السلام بی غم من پس ده بل غم ناچه اگر شکستو ده صده پاره ده نبی علیه السلام ده شهادت و ده مرگ ده غم در کرو لکی لا تحزنو ده پاره ده تاسو خواب غم جن نشی علاما پا اغم غنیمت بانی فاتکم تی تاسو نفوت شویده ولاما اصابکم و نا اغم مصیبت تی تاسو در رسیده لیده پا اغیب دیوز غم ختم شی ده نبی علیه السلام ده مرگ آواز ده واره دو نصره وی غنیمت ده سر و خری پوش کنا مصیبتونا چه مونگ تا کمرا رسیده دی دادی وی پا کاس که نبی علیه السلام نوی بیا روز تو غم در روخو خطو نو بس بیا سم خوشحاله شو بیا سشو اگر طول غم ختم شنو فا اصابکم غم من بدل که در کتاستا غم من اگر غم در مرگ در نبی علیه السلام دی غم من پس در بل غم چه غد شکستو لکی لا تحزنو در غم در نبی علیه السلام در وفات چو دید پار دی تاسو غم جن نشی علاما پا غنیمتونو بانی پاتکم کستاس نپاتی شوی ولاما او نغم جن شی پا غمصیبتونو باندی اصابکم کتاسو در رسدیو دی دشمن طرفنا والله خبیرم بما تعملون الله تعالی خبردار دے پاغا سبان چی تاسو عمل کوئی ثم انزل علیکم من بعد الغم بیا الله تعالی بل حالت را اوست غم نو رستخا ثم انزل علیکم نو پدی آیات کی اغا ورتد شکست او خود اغا فوائد بیان کرن اس داغی نہ پس ورتد منافقان حالت ذکر کیں دے منافقان لس صفات نو گوری خطا تو پیندے بدل تے ذکر کیں پیندے بیا رستو ذکر کیں ثم انزل علیکم بیا نازل ک اللہ پتہ سبان دی من بعد الغم پس دی غم نا امانتن امن یو امن دے یو امانہ دا امن اگے تو وچ اسباب دا خطر مکمل ختم کی او امانہ اگے تو وچ خطر موجود دا بیا سڑی زڑ مطمئن شو کوشی نعاتن پرکالی منگو تا پرکالی وتا تسوی اصل لہ خوب ور چھ کنا داسی یغ شا تای پتن چھ پٹولے یو ڈل من کم ستا سنا دی پرکالی یو ڈل ستا سنا پٹولے نے پاگی وانی دا خوب را ہے تو خود کے بھائی صحابہ پاگا حالت کی ویدوں دل اسن نہ توری خور دے دیکھا الان کہ سمرا سخت حالت تے اویا کا صحابہ شیدان پراتے دی دغ شانتی چھ کم دین نبی علیہ السلام زخمی دے صحابہ تو زخمیان دی وہ حالت دغ شانا کہ خوب پرا ہے یغ شا تای پتن من کم و طائفتن خوب لڑل پدی دا کہ ود منافقان دا صفات شروع کی قد اهمتهم یقینا پغم کے چوری او اغو لرا ان کوہم زانو نخپلو اگر دا زان پغم کیوخا زمون بس چر کیگی دا دلو دلوس کے سے کنا نو دا منافق خلق بعد جہان غم کی او دا سر بس دا زان غم دا دمر مفات پرس کیری بس دی دا خوب نو ورتا خا دی وی خوب نہ تے نہیں جو مال دی غاڑے راشی ہاں اذان دے بلا دلا وقد اهمتهم انفسهم في يقينا فغم كي چوري و غيل زانو نقلو اغثر زان غم و چير دي غال را بان ران شي سو دي غال اغي خفو دي بي سور و چير مون چارا اس دل تک دي ميدان ترا غليو يظنون بالله گمانون کول پالا تعالی بان غير الحق نا حق گمانون ظن الجاهليه پشان د گمانون د جاهليت والا د کافر غند گمانون کول ها د کافر گمانون سو اغا داو چيلکا اغوی با یو خدا و چی عدد تا بے قتل ظاہر تا بے قتل نو پا ظاہر که چی بیسون جد بس دادا درشان تی مطلب باقی بانی بخیال کولو یا دادا چی ده کافر و گمان پا نبی علیہ السلام بانی داو چی ده اللہ مدد نکی نو درشان تی دوی گمانون هم داو چی دوی اللہ تعالی مدد نکی دا گمانون کول خوا اغا گمان بیانی افتال گورو تا یقولون دوی باوی دا درم صفت گورا یقولون دوی باوی هل لنا من الامر من شی آیاشت دی منگلرا آیاشت دی منگلرا من الامر دا اختیار ده اختیار ده جنگ نمین من الامر ده اختیار ده فتح و ده نصرت نمین شی انس شی زمون پا اختیار که سفر حمد حشته و که نیشت ده ده اوگور سنگا چند مونگ ده رفو ایس پس حرانه ده ایسو نشو نو قل ورتوا ان الامر يقينا اختيار ده فتح چه كله كله لله كله لله دا طول په اختيار ده الله کې ده دا الله په اختيارات کې دي مونږ په کې سړي مونږ په کې نشو راوستي دا بل فتح کوم يخفون في انفسهم پټي دي په درون خپل کې التنا خپل مراد غړې ما اغا يخفون في انفسهم ما اغا كفر ونفاق لا يبدون لك چه نيخ كارا كي تاتا تاتا نخ كارا كي يو بل شهدي پتاي صده اغا دي تقبل منس كي وي اغا دا وي يقولون دي وي لو كان لنا كچرتوي مون لرا من الامر دا اختیار دا جننا شه انس شه که مونگ تا پا دی جنگ کسا اختیار وی ما قتلنا ها هونا نو مونگ با نو قتل شوی دلتا که که مونگی خو پا زور راوستی نو مونگی خو پا زور راوستی نو مونگ سا خو اختیار نو مونگی خو پا زور را دیکا کرو او رایستو که چیر تا مونگ دا غا وی مونگ اختیار وی نو مونگ با دلتا نو قتل شوی مونگ با التا پا کور که ناس وی قل ورطا وای لو کنتم فی بیوتکم که چرتا وی تاتو پا کورو نخپلو که لبرز الذین خامخا ورخکار شوی بو ورسید له بو كتب عليهم ما كسانوا كتب عليهم القتل فيك لشيء فاغي بان قتل وجل كيدل الى مضاجعهم اغزايد فريوتو قلتا رسيد لي بو لبرز الذين خمق رسيد لي بو اكسان كتب عليهم القتل فيك لشيء فاغي بان وجل كيدل الى مضاجعهم اغزايد فريوتو قلتا سبب فقل رات لي دي زايتا تكم سري بان دي دغه ودات سواج دي دا كه پروتما او زبا لبكور كه پروت موضوع پچھوے میں وليبتلي الله اس بیارا خبل حکمت لسن حکمت سو فائدہ دفع غزول احد پر شکست کی اللہ ویدا فائدہ رکھنا وليبتلي الله دیر پارک امتحان کی اللہ تعالی ما دا اغا نفاق دا منافقان تا خطاب دے فی صدورکم لیبتلی اللہ امتحان مانا نا بلود دا کہ مانا دے اظہار سارا دیکھا ولیبتلی اللہ دے پار کے راہ کارا کہ اللہ تعالی ما اغا نفاق فی صدورکم کے پسی نوستا سکے دے ولیمحص دا خطاب اس مومنان تا دے ولیمحص او دے پارا چی صفا کی اللہ تعالی را ظاہر کی خالص کی اللہ تعالی ما اغا ایمان فی قلوبکم کے پزرون نوستا سکے دے اللہ تعالی دا مومنان فضل کی ایمان خالص کو او دا کافر او دا منافقان او نفاق را کار کو زکی دا شکست کو والله علیم بذات الصدور اللہ تعالی پوے دے پراز نو دسینو باندے ان الذين یقیننا کسان تولوا منکم اس وے چ دا دغه صحابه چې کوم لاړل د میدان د جنگ نه دا ولی لاړل وای دا د دیو جنا لاړل ان الذين يقيننا كسان تولوا منكم چې مخوالو استاد نه د میدان نه دا نه وای چې فرغوخه او تقیدل نه د میدان نه مخوالو یوم التقل جمعان پاغورز دو یو ځای کې دو ډلو د یو ځای کې دو فورز باندې انما استذلهم الشیطان یقینا خو یو یودی لره شیطان به بعض ما کسبو په سبب د زی اغا عمل کسبو چې دوی کړو اغا څه شو اغا د غره نه راکو دی دوی اغا سلو سلمیخ کسان چې کم د غونډي نه راکو شو دا غي په وجه باندې دا وای الماسیه تو تجر الماسیه ګنا ځان ته ګنا راکا دی کنه خو شوی نو هغه خو اگر چې اتحادی خطا وا خدا غي په وجه باندې بل کار بیا بل عمل وسره دا او چې میدان نه پسې پشار روان شو خو لیکن الله وای ولقد یا و ورغور بیا د بیو نه کې ولقد عف الله عنهم قسم دې یقینا الله تعالی عفو کړی دې دوینا ان الله غفور حلیم یقینا الله تعالی بخون کده ها هغه چاله چې سوک توبه بدره صحابه تعالی بخنه کړی دا حلیم صبر کون کده منافقان چې کم خبره کوي الله تعالی ورته سنوي دا الله تعالی سکی صبر کوي غوی ته ها تر دې پوری دا د منافقانو 15 قسمتونه ذکر شو او تر دې پوری د دغه لس حکمتونه ذکر شو د سو د غزوه احد د شکست چې الله تعالی ولی په شکست کو احد کې وکړو او دا رنگ دی تردیب پوری چکم ذکر شو نو یویش قوانین ذکر شو ده پارا ده دفه ده شکست چه شکست با نرازی خدا کارو نکوا ده مکوا ده نظام و ساته ده خبر